ให้สิ่งอื่นนอกจากสิ่งที่พระองค์สั่งสมไหมบอกเป็นไปไม่ได้พระองค์สั่งสมสิ่งใดตรัสรู้สิ่งใดพระองค์ก็จะให้เราสิ่งนั้นนั่นแหละพระองค์สั่งสมทานมาพระองค์จึงสั่งสอนสาวกในเรื่องการให้ทานพระองค์สั่งสมศีลมาพระองค์จึงสั่งสอนสาวกเพื่อให้มีศีลพระองค์สั่งสมปัญสมถะเนกขัมมะมาพระองค์จึงสั่งสอนให้สาวกทั้งหลายเจริญเนกขัมมะเจริญสมถะเจริญสมาธิทั้งหลายทำสามที่ควรเจริญคือสมาธิสามสมาธิมีวิตกวิจารสมาธิที่ไม่มีวิตกมีแต่วิจารสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารหรือในหนึ่งสมาธิที่ประกอบด้วยปีติสมาธิที่ประกอบด้วยสุขหรือสมาธิที่ประกอบไปด้วยอุเบกขาธรรมห้าที่ควรเจริญคือสมาธิห้านะปีติภรณตาสุขะภรณตาอุเบกขาภรณตาเจโตภรณตาเป็นต้นเนี่ยนะก็คือสมาธิห้าพันธรรม6ที่ควรเจริญคืออนุสติ6ธรรม10ที่ควรเจริญคือกสิณ10เกี่ยวกับเรื่องสมาธิเกี่ยวกับเรื่องเนกขัมมะธรรม8ที่ควรเจริญข้อสุดท้ายคือธรรม8ที่ควรเจริญมรรค8ข้อสุดท้ายคือสมาธิเนี่ยนะพันพระองค์ก็สอนให้เจริญอะไรพันเนกขัมมะนั่นคือเนกขัมมะของพระองค์แล้วพระองค์ก็สอนเรื่องปัญญาพระองค์สั่งสมปัญญาสร้างบารมีจนเป็นผู้มีปัญญาพระองค์จึงสอนสาวกให้พระมีปัญญาเนี่ยนะพระองค์มีวิริยะพระองค์จึงสอนสาวกให้มีวิริยะเนี่ยนะสรุปคิดง่ายๆพระองค์มีศรัทธาพระองค์สอนสาวกให้มีศรัทธาพระองค์มีวิริยะสอนสาวกให้มีวิริยะพระองค์มีสติสอนสาวกให้มีสติพระองค์มีสมาธิสอนสาวกให้มีสมาธิพระองค์มีปัญญาพระองค์จึงสอนสาวกให้มีปัญญาเพราะความที่พระองค์สั่งสมบารมีเหล่านี้มาพระองค์ไม่ได้สั่งสมอย่างอื่นไม่ได้สั่งสมภพไม่ได้สั่งสมวัตตะเมื่อพระองค์ไม่สั่งสมภพไม่สั่งสมวัตตะนี่แหละลูกชายคนเดียวของพระองค์คือพระราหุลมาขอมรดกจากพระองค์พระองค์ไม่ให้มรดกในวัตตะเพราะพระองค์ไม่ใช่เป็นคนที่สั่งสมวัตตะพระองค์ให้มรดกที่เป็นวิวัตตะให้ศีลไปเลยขั้นแรกขอมรดกหรือเอาบวชเลยให้ศีลก่อนให้มรดกคือศีลเนี่ยนะให้มรดกคือผ้ากาสาวพัสแล้วก็บอกมรดกคือนี้กายสุจริตนี้วจีสุจริตนี้มโนสุจริตนี้สมถะนี้วิปัสสนาเช่นวิปัสสนาราหุลเนี่ยนะพระองค์ก็สอนพระราหุลธาตุมี4ประการนะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมหรือปฐวีธาตุเตโชอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุราหุลปฐวีธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งภายในหรือภายนอกทั้งหมดนั้นก็เป็นปฐวีธาตุเธอเพิ่งเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงหรือด้วยปัญญาอันถูกต้องตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราพระองค์มีปัญญาพระองค์ก็สอนให้พระราหุลมีปัญญาพระองค์เนี่ยจึงเป็นผู้ที่ประทานอริยทรัพย์ให้แก่พระราหุลเนี่ยนะประทานอริยทรัพย์ให้แก่พระราหุลซึ่งพระราหุลก็ได้รับประทานอริยทรัพย์เป็นพระอรหันต์ตั้งแต่พรรษาแรกไม่ใช่ตอนอายุ7ขวบนะอายุ20แล้วพรรษาแรกท่านจึงเป็นพระอรหันต์สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็สำเร็จแล้วถามว่าถ้าเป็นพระอรหันต์กับถ้าต้องยังต้องทนอยู่ในวัฏฏะเนี่ยนะแบกขันธ์ธาตุอายตนะไปเนี่ยถ้าเราน้ำหนัก60กิโลเราต้องแบกน้ำหนักเท่าไหร่61กิโล ก็รองเท้ามั่งเสื้อผ้ามั่งเครื่องนุ่งห่มเข็มขัดแว่นตานาฬิกาพวกเครื่องสายพวกหมวกพวกเครื่องเคราทั้งหลายโอ้บางทีเยอะกว่านั้นด้วยนะไหนก็ต้องแก้วน้ำไหนขวดน้ำไหนอุ้ยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแบกน้ำหนักเกิน60กิโลถ้าเราน้ำหนัก60กิโลนะถ้าน้ำหนัก80เราต้องแบก82แบก83เนี่ยอุ้ยยิ่งแบกหนักเข้าไปอีกเนี่ยนะก็เป็นอย่างนี้แหละถามว่ามันทุกข์ขนาดไหนอ่ะแล้วก็ต้องทนทุกข์และชาติเดียวใช่ไหมจะชาติเดียวโอ้กี่ภพกี่ชาติแล้วนะนะการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ร่ำไปเนี่ยนะมันก็ถ้าก้องเกิดบ่อยเท่าไหร่มันต้องเบกทุกบ่อยๆเท่านั้นนั้นพระองค์จึงสอนให้ออกจากภพออกจากวัฏฏะแต่บางคนแหมเขาว่ายังไม่อยากปรินิพพานหรอกขอให้อยากมันก็ไม่นิพพานง่ายๆหรอกเชื่อเหรอไม่ต้องกลัวว่าจะนิพพานเร็วไม่ต้องห่วงเนี่ยนะโครงการนี้ไรโครงการเนี่ยนะเป็นกับกับทั้งนั้นแหละเป็นโครงการเป็นหมื่นกับถ้าคุณจะคิดจะเป็นสาวกแบบพิเศษหน่อยก็เป็นโครงการเป็นแสนกับถ้าปรารถนาจะเป็นอัครสาวกโครงการนู่นอสงไขยกับถ้าจะปรารถนาบรรลุแบบพระปัจเจกก็นู่นโครงการ2อสงไขยอีกแสนกับถ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าประเภทปัญญาที่กะก็นู่นแหละ4อสงไขยแสนกับไม่มันบรรลุกันง่ายๆเราไม่ต้องห่วงบางคนก็ไม่เรียนหรอกกลัวจะนิพพาน ไอ้นิพพานเขาแปลว่าตายมีร้องนิพพานแปลว่าตายไม่มีในพระไตรปิฎกนิพพานแปลว่าไม่ตายเนี่ยนะนิพพานคืออมตังปณีตังไงเป็นธรรมที่ไม่ตายเนี่ยนะพระนิพพานเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ตายสภาวะของเขาเป็นอสังขตธรรมจึงไม่ตายเพราะเป็นธรรมที่ดับความตายทีนี้คนเข้าใจผิดกลัวจะบรรลุง่ายๆบอกยากอีกนานเรื่องมันยาวเรียกว่าทางสายนี้ยังอีกไกลแต่วัฏฏะไกลกว่าเยอะนะแต่สังสารวัฏเนี่ยไม่มีจบมีสิ้นแต่การศึกษาพระธรรมคำสอนเนี่ยจบสิ้นบางคนก็บอกอุ้ยรอถึงวันนั้นแล้วค่อยศึกษาบอกวันไหนวันชำเลืองโลงชำเลืองอะไรชำเลืองเตียงผู้ป่วยไงชำเลืองเตียงผู้ป่วยก็เท่ากับชำเลืองอะไรแล้วชำเลืองอะไรนะแก้วบ้างโลงแก้วโลงอะไรก็ว่ากันไปไปถึงวันนั้นก็ไม่ต้องอะไรแล้วเนี่ยนะถ้ารอชาติหน้าด้วยก็ยิ่งบอกว่าชาตินี้ยังขนาดนี้เลยนะแล้วชาติหน้าจะขนาดไหนชาตินี้ยังฉลาดอย่างนี้แล้วชาติหน้าอย่าคิดว่าจะฉลาดกว่าชาตินี้นะดูจากอะไรดูว่าชาตินี้คิดจะฉลาดเท่าไหร่นะชาติหน้าบอกแล้วว่ามันจะแค่ไหนเนี่ยนะคือมันดูจากชาตินี้บอกเพราะอะไรพุทธเจ้าบอกประจำเลยนะถ้าใครอ่านชาดกนะภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเนี่ยนะภิกษุรูปนี้ไม่ใช่เป็นอย่างนี้แต่ชาตินี้นะเมื่อชาติก่อนก็เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะเรื่องเคยมีมาแล้วทั้งนั้นแหละมันศรัทธาทั้งหลายก็เหมือนกันมันเรื่องเคยมีมาแล้วเนี่ยนะแล้วจักมีต่อไปแต่ถ้าไม่เจริญให้สำเร็จล่ะไปไหนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะบรรลุง่ายจะบรรลุเร็วบรรลุยากอยู่แล้วล่ะบางคนก็เกินอีกนะว่าก็ยากนี่แหละเขาเลยไม่ศึกษาเพราะมันยากประมาณนั้นนะโอ้ยสรุปว่าขออนุรักษ์นิยมตลอดไปก็แล้วกันเนี่ยนะเขามาก็ดีใจสาธุยังไงก็ขออย่าเป็นเราเถอะใครจะคิดอะไรก็คิดเถอะเนี่ยนะยังไงก็เว้นเราไว้คนหนึ่งก่อนก็ยังดีนะคนอื่นจะคิดอย่างนี้บ้างก็ไม่ว่าอะไรนะอนุโมทนาด้วยเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นศรัทธาที่ยังไม่เกิดทำยังไงเนาะจะได้เกิดศรัทธาที่งอนแง่นทำยังไงเนาะจะตั้งมั่นในพระรัตนตรัยศีลที่ยังไม่ดีทำยังไงจะดีขึ้นศีลที่ดีขึ้นแล้วทำยังไงจะปกปักรักษาประคับประคองให้ยั่งยืนและยาวนานสมถาวิปัสสนาที่ยังไม่เจริญก็เจริญสมถาวิปัสสนาที่เจริญแล้วก็หาเหตุหาปัจจัยประคับประคองให้ยืนยาวนานเพราะฉะนั้นขอกุศลธรรมที่เจริญเนี่ยก็ขอให้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเพื่อตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเถอะสะสมหน่วยทางความคิดเนี่ยนะจนกว่าจะเป็นมหัปปมานะจากปริตตะเป็นมหากตะจากมหากตะเป็นอัปปมานะจากเล็กน้อยเป็นเติบโตยิ่งขึ้นไปทีนี้ถามว่าจะต้องอะไรนะหาวัตถุดิบต้องจำกัดไหมถ้าต้องการเจริญคุณธรรมเหล่านี้มันวัตถุดิบจึงไม่มีจำกัดบางคนนะเชื่อไหมอ่านพระไตรปิฎกถ้ามาตัดต่อเข้าเล่มหนากว่าพระไตรปิฎกเยอะเนี่ยนะใช่ไหมทุกเรื่องหนากว่าไหมกว่าเนี่ยนะทุกเรื่องไม่โกรธนะว่ากันได้คนเดียวยังไม่โกรธโกรธก็เป็นบาปที่น้องเมืองเนาะโกรธก็เป็นอกุศลคือเนี่ยถ้าบางเรื่องถ้าอ่านสือพิมพ์เยอะจริงๆยอมก็เล่าให้ฟังนะในนินทาตอนหน้าบอกว่าเก็บหนังสือตั้งแต่สมัยพระเจ้าอะไรมาก็ไม่ทราบเนี่ยนะเก็บบ้านเนี่ยกองด้วยหนังสือพิมพ์โต้นตอนนี้ไม่รู้โละหรือยังไม่รู้จะทำพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์หรือเปล่าก็ไม่รู้เขาห่วงว่าเอ๊ะถ้าไฟไหม้จะทำยังไงเนี่ยนะเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะเพราะหนังสือพิมพ์มันก็คือฟืนใช่ไหมก็เป็นโอ้ยเก็บบอกเอาไว้อ้างอิงกันว่างั้นโอ้โหลุงคิดได้ไงไม่รู้แต่ละเรื่องนะแต่ว่าสรุปว่าถ้าเก็บเข้าเล่มนะถ้าเข้าเล่มเนี่ยเท่ากับพระไตรปิฎกหลายชุดนักเลยว่างั้นเถอะตัวหนังสือก็นิดเดียวชิดเดียวเนี่ยนะอุ้ยอ่านจนตาจะเป็นกุ้งยิงหมดละมันสำคัญว่าทำยังไงว่าเออเนี่ยมาแบ่งยังไงให้ชีวิตมันมีสาระเป็นไปเพื่อเจริญก้าวหน้าพัฒนาน้อมไปเพื่อการรู้ยิ่งเพื่อการตรัสรู้เพราะถ้าไม่ตรัสรู้แปลว่าอะไรตรงกันข้ามกับตรัสรู้คืออะไรก็คืออวิชชากับมิจฉาทิฐิอวิชชานี่มันมาคู่กับวิชชาทิฐิมิจฉาทิฐิมันมาคู่กับอวิชชาอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาที่เกิดขึ้นต้องเป็นปัจจัยแก่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นปัจจัยแก่บุญบ้างเป็นปัจจัยแก่บาปบ้างทั้งบุญทั้งบาปมันก็นำเกิดขึ้นชื่อว่าการเกิดเมื่อปฏิสนธิอย่างลงนามรูปก็อย่างลงเมื่อนามรูปอย่างลงอายตนะก็เติบโตขึ้นเป็นตาสองตาบ้างตาเดียวบ้างมีหูสองหูบ้างนะมีตาแบบเข้าข้างในลึกบ้างออกโปนออกไปข้างนอกบ้างเป็นตาคนบ้างตาหมูตาอุ้ยสารพัดตาเนี่ยนะเป็นอายตนะก็อย่างลงนะหูก็อย่างลงจมูกก็อย่างลงจมูกแบบจมูกสั้นจมูกยาวจมูกยาวเป็นวาก็มีเป็นงวงช้างไปเลยไงก็มีนะจ จมูกแหว่งเพดานโวไปบ้างอะไรเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็เป็นร่างกายเป็นตัวตั้งแต่เป็นตัวรินตัวไรตัวเล็กเป็นไรฝุ่นใหญ่จนต้นตัวเท่าปลาวานตัวเท่าช้างเนี่ยนะก็จำแนกร่างกายที่แตกต่างปัญญานับตั้งแต่อเหตุกะยันติเหตุกะแบบทั้งกุศลวิบากเพราะนามวิญญาณอย่างลงนามรูปอย่างลงอายตนะก็เติบโตขึ้นเนี่ยนะมันจะตาคู่ไหนมันก็ทำกรรมอยู่ดีนะเพราะอายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเวทนาต่อด้วยตัณหาอุปาทานกรรมทวารตามันก็สร้างภพสร้างชาติมีหูก็เพื่อสร้างภพสร้างชาติมีจมูกก็สร้างภพสร้างชาติมีลิ้นมีกายมีใจก็เพื่อสร้างภพสร้างชาติถ้าไม่ตรัสรู้มีอันเดียวคืออวิชชาด้วยมิจฉาทิฏฐิด้วยถ้าตรัสรู้ล่ะก็พ้นจากวัฏทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะนับตั้งแต่เป็นพระโสดาบันเป็นต้นเพราะการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายตรัสรู้ตามหลายท่านบอกโอ้ตอนนี้ยังไม่ตรัสรู้ตามเวลาทำบุญนะตั้งความปรารถนาเพื่อให้ตรัสรู้ตามถามว่าตั้งความปรารถนาคิดครั้งเดียวพอไหมมันมีเรื่องมรรคผลนี่แหละเขาบอกว่าปรารถนาครั้งเดียวก็พอแล้วทีเรื่องอื่นนะอุ้ยปรารถนาบ่อยไหมอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งนะหิวข้าวนะปรารถนาจะกินข้าวเนี่ยเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็คิดถึงเคยหิวข้าวไหมเฮ้ยเคยหิวข้าวเนี่ยเดี๋ยวก็นึกถึงอาหารมันมองสมมตินะอย่างใกล้เพลนแล้วก็หิวด้วยเนี่ยนะนั่งรถไปนะมันมองเห็นป้ายอะไรเป็นป้ายร้านอาหารไปหมดนะมันเห็นอยู่ป้ายเรื่องเดียวคือเรื่องร้านอาหารถ้าป้ายปั๊มน้ำมันล้อรถมันอะไรมันเห็นเป็นป้ายร้านอาหารหมดอ่ะเฮ้ยน่าจะใช่มันไม่ใช่ซากันเนี่ยนะไปที่หนึ่งเออเวลาจะฉันเพลนก็จะหมดอยู่แล้วเนี่ยนะจะฉันเพลอยู่แล้ววิ่งรถตั้งหลายกิโลไม่เจอร้านอาหารเลยบอกเอ๊ะบ้านเมืองนี้เขาไม่ทานข้าวกันหรือไงเนาะเนี่ยนะโน่น11โมงครึ่งเพิ่งเจอร้านอาหารนะครับวิ่งไปแล้วมันไม่ใช่วิ่งบ้านนอกนะวิ่งในตัวเมืองด้วยเจอร้านอาหารอยู่ร้านเดียวอะไรก็ฉันได้เลยเขาว่างั้นนะนะโยมก็รีบผลขวาใหญ่เลยเนี่ยก็คิดดูว่ามันเลหาแต่ร้านอาหารอย่างเดียวนะตามรู้กี่คู่จ้องดูนะก็คือมันปรารถนาถามว่าทุกครั้งที่ชำเลืองมองนั่นแหละตั้งความปรารถนาหาร้านอาหารมันจึงจะได้นะถ้าถามว่าไม่สนใจเลยล่ะเอาเจอไหมยากฉันใดก็ดีมรรคผลนิพพานนะขอครั้งเดียวพอไหมบางคนก็บอกอู้จะขอทำไมกันนักหนาทำไมต้องขอบ่อยจังอะไรเป็นต้นตั้งอัตตะสัมมาปณิที่ไม่มีอัปมงคลหรอกมีแต่เป็นมงคลควรตั้งให้บ่อยๆแม้แต่จิตตุบาทในกุศลเราตถาคตยังกล่าวว่ามีผลมากจะกล่าวไปใหญ่ถึงจัดแจงด้วยกายและวาจาแล้วก็ตั้งบ่อยๆสิปัญหาว่าทีทำชั่วนี่ตั้งบ่อยไหมถ้าเราตำหนิใครสักคนนี่มันตั้งบ่อยนะก็มันเลวอ่ะก็มันไม่ดีอ่ะอุ้ยบอกสมมติคนอื่นเขาด่าเรานะเขาด่าคำเดียวที่เหลือเราด่าเราเป็นวันๆเนี่ยนะด่าวันแล้ววันเล่านะเก็บมาด่าไอ้เขาว่าเราหรือใจว่าเรากันแน่เขาว่าแค่คำเดียวแล้วเสียงอันนั้นก็ดับไปตั้งแต่สมัยไหนมันเป็นคลื่นลมมันเป็นคลื่นลมกระทบหูเท่านั้นแหละแล้วมันก็หมดไปแล้วอ่ะไอ้ใจเรานะเก็บมาด่าตัวเองเก็บมาด่าตัวเองด่าตัวเองด่าแล้วด่าเล่าน้ำตาก็เจิ่งนองด่าตัวเองนั่นแหละหาว่าคนอื่นเขาด่าตัวเองที่ไหนได้ก็ใจเรานี่แหละด่าใจเราเนี่ยนะตำหนิติเตียนตัวเองที่บาปอย่างนั้นแหละตั้งเอาเนี่ยนะโลภะก็ตั้งเอาอยากได้อะไรสักอย่างนะมันอยากมากเลยนะคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกเอาแล้วเอาอีกเนี่ยนะคิดถึงสีคิดถึงเสียงทีคุณธรรมชั้นสูงอ่ะตั้งครั้งเดียวก็พอมันก็ได้แบบพอๆนั่นแหละมันก็ได้แบบอะไรมันก็ได้ตามสมควรแก่ตั้งถ้าวันนี้กุศลจิตเราเกิดน้อยนะแสดงว่าก่อนหน้านี้เราไม่ได้ตั้งจิตเพื่อเจริญกุศลไว้สักเท่าไหร่หรอกมันบอกแล้วว่าอดีตของเราเนี่ยมันทำการบ้านมาไม่ดีเนี่ยนะถ้าวันนี้กุศลจิตเกิดน้อยเมื่อวานก่อนปีก่อนเนี่ยไม่ได้ทำการบ้านอะไรเลยวงเวงหลงเลงตลอดเลยนะถ้าวันนี้วงเวงหลงเลงจะคิดว่าพรุ่งนี้ปรือนี้มันจะดีกว่าวันนี้สักเท่าไหร่นะชราอายุเนี่ยดีขึ้นจริงอ่ะนะตัวเลขสูงขึ้นทุกปีอายุอ่ะนะแต่ว่ากุศลธรรมไม่แน่ถ้าไม่ตั้งเอาไว้ให้ดีๆมันก็ต้องหมั่นตั้งกุศลจิตเนี่ยบ่อยๆตั้งอัตตะสัมมาปณิที่บ่อยๆว่ากุศลจิตจะเกิดได้อย่างไรเนี่ยนะแต่ถ้าคนที่ไม่ตั้งจิตแม้กระทั่งจิตตัวเองยังไม่ตั้งให้เป็นกุศลเนี่ยเขามาว่าโหดร้ายมากเลยนะเป็นคนที่ใจดำอมหิตพอสมควรเลยแหละมากเลยแหละทำไมนะขนาดจิตที่เป็นกุศลยังไม่คิดตั้งให้แก่ตัวเองสิ่งเหมือนกับว่าอะไรนะเป็นคนใจดำแม้ข้าวก็ไม่ยอมกินอย่างเงี้ยนะตั้งไว้บอกไม่ต้องกินหรอกข้าวน้ำก็ไม่ต้องดื่มนอนก็ไม่ต้องนอนหลับก็ไม่ต้องหลับตั้งไว้ประเภทนี้ถามว่าเป็นคนดีไหมเห็นว่าบางคนที่เรียกว่าใช้ไม่ได้เลยแหละ นี่ก็เหมือนกันถ้าแม้แต่กุศลจิตยังไม่ตั้งให้ตัวเองเป็นกุศลบ้างเลยเนี่ยจะเป็นคนที่น่าสงสารขนาดไหนแต่ข้อมาว่าที่พูดทั้งหมดอยากให้อนุโมทนากับตัวเองมากกว่านะก็ขออนุโมทนากับคนที่ตั้งจิตเป็นกุศลแล้วก็ตั้งโดยเฉพาะตั้งจิตเพื่อการตรัสรู้ในสิ่งที่ประเสริฐคือการตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเนี่ยนั้นบุญกุศลทั้งมวลที่ได้กล่าวนี้ก็จงเป็นไปเพื่อการตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าโดยทั่วกันวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้